una veu d'excepció, la de la Lucía Carlevaro. Ella és catalana, però és nascuda en Argentina i amb arrels libaneses. I avui serà un programa amb veus d'excepció. I per què? Doncs que a part de la Nubla, doncs tindrem el plaer de parlar en directe, esperem poder parlar amb la Maria Coma. Aquest cap de setmana, divendres, està tocant a Lleida, al Cafè del Teatre, i doncs aprofitarem l'ocasió doncs per tornar a tenir una petita entrevista amb ella per telèfon. I doncs també una nit amb veus d'excepció femenines, perquè a continuació la Sílvia Pérez Cruz ens la va recomanar. Tenim pendents unes quantes recomanacions, perquè ens vam saltar les que ens va fer el Marc Parrot. Va ser el penúltim entrevistat d'aquí del Càpsules, em sembla que era l'edició 101 del Càpsules. Doncs el Marc Parrot, entre d'altres recomanacions, ens va parlar de la Sílvia Pérez Cruz, que aquí alguna vegada al programa doncs ja hem tingut el goig d'escoltar. I avui ho tornem a fer, pensant en el Marc. I amb aquesta seva última proposta, que és justament amb el Javier Colina Trio, ell em sembla que és un pamplonica, doncs amb aquest trio escoltem la Sílvia Pérez Cruz i el Debí Llorar. Casi siento placer. Debí llorar de dolor por vergüenza, tal vez. Debí sufrir el bochorno de tu insensatez. Pero ya ves, y apenas estoy triste y sola. Y es que sufrir sin razón es fugaz padecer. Yo comprendí tu traición como un simple revés, de quien jamás podrás saber cuánto cariño soy capaz de ofrecer. Debí llorar, pero pensé. apenas estoy triste y sola. Y es que sufrir sin razón es fugaz padecer. Yo comprendí tu traición como un simple revés de quien jamás podrá saber cuánto cariño soy capaz de ofrecer. Debí llorar, pero pensé, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Segur que si has parat una mica d'atenció, aquesta veu t'ha arribat, no sé de quina manera, però alguna cosa t'ha dit. Era la Sílvia Pérez Cruz, i vinga va, fem-ho. Veus d'excepció, doncs recollim una recomanació del Javier Muguruza, el cantautor basc, que la setmana passada ens parlava doncs, de la diva dels peus descalços. Ell se'n anava a Cap Verd, parlava de la Cesària Évora, que feia fa poc que ens va deixar el desembre de l'any passat, encara no, mira, farà un mes i un dia. Doncs, va tenir un èxit tardà, potser, i va ser sobretot coneguda doncs, per la morna, un gènere musical del seu país, del Cap Verd, i d'alguna manera pròxima al fado portuguès. El que farem ara és això, tot recordant la recomanació que ens va, o recollint la recomanació que ens va fer el Javier, deixar-nos endur per una altra veu, a veure si ens encisa també la Cesària Évora, Sodade. Es camino fácil. santo meu. Caminho para Santo Mê. Moments, una entrevista amb una veu exquisida i propera, la Maria Coma. Doncs d'aquesta manera acaba el primer tema del darrer disc de la Maria Coma, Magnòlia, i esperem poder parlar amb ella, a veure si ens estarà escoltant. Maria, em sents? Maria, bona nit. Ai, hola, bona nit. Què tal, com estàs? Bé, molt bé. Sí? Sí, segur? Segur. Sí, escolta, moltes gràcies per atendre la nostra petició, la nostra trucada. Sabem que estàs una mica compromesa socialment, o sigui que... No et pensis, No, justament en aquesta hora estic molt tranquil. Sí. Val, me n'alegro, millor. Estem parlant... A veure si ho presento bé. Una compositora, pianista i cantant, amant de les pizzes. Què tal aquesta barreja? De les pizzes? Sí, no sé... Amant, jo crec que en general la pizza està bé, però amant, bueno. Amant, sí. No, vale. No sé, perquè bueno, sí. En algun moment m'havia semblat que tu treballes molt les pizzas, no sé. Sí. Ara que ho dius, me'n recordo que fa relativament poc en una entrevista em feien preguntes ràpides, no? Aquí va. Respondre en plan flash, i em sí. Van dir, algo de menjar, i vaig dir això. Podés fer perquè ho vas veure. Sí. Si se't va quedar, però bueno, vaig dir com podria haver dit igual una altra cosa. Vale, ok. Doncs ens quedem amb lo de compositora, pianista i cantant, que això segur que no falla, no? Exacte. Escolta, no sabem si t'agafem exhausta, i diré per què, exhausta en el sentit de que portes encadenant 3 discs, ara un quart, les respectives gires, com ho portes tot això? Intento portar-ho bé, exhausta. Hi ha dies que sí, que acabo exhausta i me'n vaig a dormir i no tinc més forces. Però bueno, en general jo també deixo de dir que he anat fent, no? Una mica el que m'ha vingut de gust sempre, a poc a poc, però això des de que tinc memòria, des de petita ja, no? I vas fent una mica i vas conduint la teva vida i les coses, les decisions que prens i el que vas fent segons el que pots, no? I el que ets capaç. I intentant fer-ho el millor que puguis. I per això he anat fent aquestes cosetes en el seu moment. Llavors sí que vaig una mica de cul en general, sí. però bueno, tampoc intentant no forçar massa. Vale, sin pausa, que diuen en castellà. Però sí, exacte. Jo no tinc tan clar això que tu dius de poc a poc, perquè estem parlant amb una jove artista, no sé si tens 25 anys, no cal que responguis la pregunta, exactament, sí. Aproximadament 25 anys, i allò, repasses la teva discografia, col·laboracions, projectes, i etc., i doneu un ventall llarguíssim. Ja, bueno, jo crec que tinc molta sort, no?, d'estar treballant amb gent maquíssima, d'estar fent el que m'agrada, no?, I això també sempre... intentant, com et deia abans, una mica el que ve de gust, però bueno, sí, he anat fent. Escolta, el quart disc, si no ho hem comptat malament, sí, és el quart, vale. Quart, però, bueno, es pot explicar, no, que sí. No és el quart sota el meu nom, sí. De Maria Coma, només, no? Que vaig treure el disc d'Uma, comptant aquests 4, que era un grup, no?, que es deia Uma, que teníem amb el Pau Vallès. Sí. Després sí que vaig fer el meu primer disc com a Maria Coma, vaig debutar amb el Linoleum. Després de la gira del meu disc vam fer el Linoleum en concert, que eren les cançons tocades en directe, sí. Bastant diferents de com estaven en el disc, i aquest seria el quart, no?, que és el Magnòlia. Ja que tu ho expliques també, doncs nosaltres posem aquí una altra peça d'informació, i és que aquest Uma, del que tu parlaves, disc Uma, del grup Uma, va ser el que, doncs, vam poder parlar amb tu el 2008, sí. Em sembla que era, sí, i estàveu, doncs, d'alguna manera, no presentant, però sí que, doncs, defensant aquest disc, i vam tindre la sort i el plaer de parlar amb tu. I per nosaltres, en aquell moment, era la nostra primera temporada, va ser tota una responsabilitat, perquè va ser la nostra primera artista internacional, internacional com a extracomarcal, i doncs per això... Internacional, molt bé. Et guardem molt bon record. Vale. Home, no, jo a Lleida ho pensava i dic, anem aquest divendres a presentar el Magnòlia, sí. Però serà la quarta vegada amb la broma. He anat amb 4 gires diferents. Imagina't. Escolta una cosa, digue'm per què el títol aquest del disc Magnòlia. Segur que té alguna explicació. té més d'una explicació, però bueno, la resumida no, seria perquè jo al llarg del dia que anava composant les cançons i anava veient una mica com anava, vaig agafar una cançó que havia fet per una banda sonora instrumental que li havia titulat 60 minuts dins d'una magnòlia. M'agradava molt la metàfora de veure la magnòlia com un espai, no?, on jo podia haver passat els meus bons moments amb la gent que estimes, no?, i així com una mica de crear un bon rotllo col·lectiu, no?, i un bon record. I per això vaig fer la cançó que es diu Dins Magnòlies, l'última del disc, sí, que parla, bueno, d'aquesta metàfora, i amb tot d'amics que vam venir a cantar a casa, doncs anem repetint una mateixa frase, sí, que explica una mica això. Entès. Hosti, doncs ja que traus tu el tema aquest Dins Magnòlies, sí, clar, tu deus tindre molts amics, no? No. Molts amics músics. Bons amics o músics, vols dir tu? Molts amics músics o col·laboradors o que sí, perquè n'hi ha uns quants, eh? Home, jo conec que sí, tinc molts amics que són músics i que són grans músics. I res, els admiro molt, a part de que siguin amics meus, sí, són molt músics. En concret, ja sigui amb aquest Dins Magnòlies, ja sigui amb el disc Magnòlia, que si el Pau Vallvé, que si el Jordi Lanuza, que si els Animi, que si el Nico Roig... I tant. Com és això? Com ho teixiu totes aquestes coses? És a partir de l'amistat o a partir de la relació professional? Com... Jo crec que es barreja molt tot plegat, no? Em passa molt que evidentment tinc amics que no són músics, igual són més els amics que tens de tota la vida, però clar, anar fent música vas coneixent a músics i t'interesses per gent i de cop hi ha algú que només sentint la música que fa sense conèixer-la de res et transmet moltíssim i igual pues, vas a conèixer aquesta persona i toques amb ell i bueno, jo crec que es barreja molt. En el meu cas va molt lligat, no? Un músic que em pugui agradar la música que fa, després connectar com a persona, llavors suposo que vas fent, no? Vas coneixent músics o vas coneixent amics i amb la música també t'acabes d'unir. Entesos. Escolta una cosa, estàvem escoltant Tots els colors, i que és la primera cançó del disc, i dius, la Maria està molt optimista escoltant la primera cançó del disc. Clar, amb la primera igual sí que ho veus, no? Jo estic optimista. Val. Estic optimista. No crec que sigui un disc així optimista, no? En general, el veig molt més íntim i més d'hivern. Això, alguna vegada ho has dit, això d'hivern? Sí, és que em fa pensar molt en l'hivern i en algunes coses també en l'estiu, sobretot per Tots els colors. Però bueno, jo l'ubico molt en aquesta època, també quan vaig acabar d'arrodonir una mica el que serien les idees del Magnòlia. Sí. Vaig fer-ho al poble del meu pare, al Berguedà, era hivern, amb la muntanya allà al mig del bosc, amb una casa, i tot el rotllo molt així, melancòlic, que també és on tendeixo a anar a nivell musical. Sí. Llavors, ho recordo molt així tot. I la cançó que més em fa pensar en l'ambient del disc, que seria Mujer de Lana, que, bueno, una cançó així bastant amb moltes parts i tot això, i molt d'hivern, jo la veig. Sí. Una cosa, explica'ns com... És la teva primera cançó en castellà? No. Però sí, igual la primera que sent més gent, no?, i que està en un disc. Jo he escrit tota la vida en català i en castellà. Però quan vaig començar a composar més concretament pel Linoleum, pel meu primer disc, sí, era una època que estava totalment escrivint en català molt. I va sortir un disc tot en català. Després he seguit escrivint molt en català, però fa poc vaig tornar a escriure en castellà i en català, i pel disc, al final, la selecció de cançons que vaig fer, perquè en tenia com 25, va sortir només aquesta en castellà, perquè tampoc em mirava jo l'idioma, sinó que mirava més la part musical. Llavors, el criteri, com no és de la llengua, doncs m'ha aparegut aquesta en castellà. Però bueno, en tinc més de vegades. Normalment quan faig una selecció per un disc, sempre em penso que després, no, aquelles que no han entrat ja les faré, però no les acabo fent mai. Les que havia descartat pel Linoleum, per exemple, mai les he acabat tocant. Entesos. Aquesta Mujer de Lana, hi ha algú que ha dit que és poesia, que ho has sentit, i això que tu dius, de que és una cançó de les que doncs, més t'identifiquen al disc, la unió entre que això, que algú pugui pensar que és poesia, vol dir que aquest disc teu és poesia tot en general, sí? Què vols dir? Que algú pugui pensar que és poesia? No, que alguna, jo en alguna crítica que he llegit em deien que aquesta cançó en concret era poesia pura. Ah, la cançó, sí, hòstia. La no sé, no ho he llegit. Doncs hòstia, bueno, doncs, t'ho faig arribar, simplement. Em fa il·lusió que algú digui això. Ah, entesos. Escolta, i parlem de l'obra com a conjunt, i parlem d'una obra que no és un disc, sinó que és algo, no sé si dir-ne, multimèdia, i a la vegada molt personal. I ja suposo que tu saps per on vai, que si web, sí, que si les teves dots artístiques, ens ho expliques una mica? Bueno, hi ha tot un... A mi també, quan he fet aquest disc, igual amb els altres també, però amb aquest, sobretot, volia cuidar, no?, tots els detalls, crec que és el que s'ha de fer, també, perquè, clar, si treus un disc que és de certa manera i tu l'enfoques de certa manera, està bé que inclús la web, no?, també els videoclips, l'artwork, tot, doncs, tingui la mateixa lògica. Sí. No se m'hauria acudit a fer una web, jo què sé, fluorescent, i després uns videoclips amb Super 8. Però crec que, clar, això sembla molt obvi, a vegades, sí, però te n'adones que tampoc es fa tant, poder, però jo crec que sí que és una cosa que hauria de ser així, no?, perquè l'obra acabi de ser completa. I en aquest cas, doncs, em vaig fotre molt, molt la sac com això, i vaig començar pels vídeos, sí, que va ser com un, hòstia, com els puc fer, no anava pensant, i jo m'imaginava unes coses, però com no acaba de trobar el que a vegades has de trobar com un filon per estirar. Sí. I de cop va ser com un, hòstia, pensant en una cançó concret, va ser com una, hauria de fer-la amb Super 8. I a partir d'aquí vaig anar estirant del fil i vaig veure que el Super 8 tenia moltes possibilitats, que m'anava de conya per fer una mica l'ambient del disc. Sí. I així, pues, tots els videoclips que tinc al cap, que encara en tinc algun més, seran amb Super 8, sí, i els que vaig començar a fer de promo, clar, tots amb Super 8 i amb el mateix estil. Escolta, ja que treus el tema de la promo, és una promo que està feta amb vídeos, amb trossos de totes les cançons o de moltes cançons, sí, com se't va ocorrir o què pretenies amb aquest tema? No és que se m'acudís allò pensant cap estratègia, eh? El que va passar és que jo, la intenció en realitat era fer com amb l'altre disc, que vam fer un vídeo de recull de trossos del, sí, disc. I anava a fer això, però clar, jo anava rodant coses amb Super 8, les anava digitalitzant, i de cop em va venir el cap d'agafar una de les parts del disc per fer una promo, només una part. I al fer això, ja vaig veure i vaig dir, hòstia, no, és que em vaig anar fent. I clar, el Pau, per exemple, que estava una mica així pendent de la promo, m'ha dit, però què fas? I jo, no, és que n'he fet una altra i una altra i una altra. I vaig dir, al final n'he fet quatre. I em va dir, bueno, para, no, ja està, no facis el vídeo de recull i fes-ho així amb aquests quatre. I jo, sí, és que m'agraden molt. I ho veig més així, també per anar fent, ara llançant un, no? Sí. Tots eren diferents. Llavors no veia el sentit jo al final a fer un vídeo de recull, yeah, de trossos del disc, i em va venir de gust crear quatre peces diferents per quatre moments diferents del disc. Entesos. Està clar que t'agrada de fer vídeos? Sí, a vegades m'embalo amb els vídeos i començo a... Bueno, no sé, em puc passar hores, però igual així que composant, eh? Sí, sí, sí. Aquestes coses. I està clar també, un cop escoltes tot el disc, que t'encanta tocar el piano. Sí, clar. Sí, no, la veritat és que és de les coses amb les que més disfruto. No sé, no puc dir res més. Tu composes a partir del piano, et surten les lletres, és una barreja de tot plegat? És una barreja, no tinc un sistema que sigui el mateix. En general, que jo parteixo més del piano, sobretot últimament i sobretot amb aquest disc. Però també he partit d'alguna lletra en algun moment o d'alguna melodia, però bueno, sí que el piano cada cop amb mi està sent més important. Tampoc sé cap on acabaré anant d'aquí un temps, però sí que és una eina bàsica. I tu, doncs, composes de la manera que tu, que sigui, amb el piano, o com tu surti. Gravo maquetes. Graves maquetes. Ara no ho he fet tant aquest últim any, però sí que amb l'altre disc ho feia i segueixo fent una tant, eh? Jugo molt amb el programa de gravació, no? Gravo coses i m'ho escolto molt, faig arranjaments i els provo, vaig fent coses. I acaben sortint 20 llargues cançons i llavors vas i li dius algo al Pau o com va tot plegat? La col·laboració amb un mite com és el Pau, com ho portes això? Doncs jo fins que no tinc molt material no l'ensenyo. Res? I em costa. Uh-huh. Cada cop em costa menys, però clar, has de pensar que jo m'he passat molts anys de la meva vida tocant sola i gravant sola i fent coses per mi només. I era com, la música és una cosa per mi super íntima, sí. I no, jo no li ensenyo a ningú el que jo feia. Uh-huh. Però no perquè no volgués, sinó perquè no sabia, no veia la possibilitat, era allò, això m'ho quedo per mi. Uh-huh. I bueno, a poc a poc no vas ensenyant un dia a un amic o a algú de la família, o això, i bueno, vas obrir-te. I el Pau és de les poques persones amb la que tinc realment molta confiança per ensenyar-li, doncs, les cançons i tot això. I, bueno, el que vaig fer amb el Magnolia, per exemple, és ensenyar-li de cop 20 i pico cançons. Però ell ja sabia, que era pel disc, que era... Vull dir, ja no era en plan, mira... Sí, sí. No, que era com, mira, tinc això, i anàvem a produir el disc junts, i jo ja li havia parlat molt de tot, eh? Val. Entesos. Escolta, i parlem una mica del directe, perquè clar, aquest cap de setmana, divendres, estàs a Lleida, al Cafè del Teatre, sí. Ja t'ho coneixes, ja hem tingut la sort de veure't i doncs en un escenari emblemàtic per a nosaltres com és el Cafè del Teatre, però és que estava mirant la teva agenda i la teva gira és extensa, moltes cites, i la primavera és que serà un no parar per la Maria jo Coma. Espero que sí, espero que ens surti més concerts encara. Encara més? Perquè... Home, sí, amb això del moment tenim tancat fins a, de veritat, març, abril, però a mi m'agradaria, clar, tenir una gira que durés un any, que toqués, no està sent fàcil trobar concerts amb l'època aquesta, però nosaltres, bueno, jo almenys vaig a per totes, sí. Jo ja ho vaig dir, dic, m'és igual que ens hagi tocat aquest any de merda, sí. Una mica, perquè nosaltres hem de tocar i, i hem estat preparant molt aquest concert. Aquest últim és assajat amb la banda, hem arranjat les cançons pel directe, que evidentment, com em vaig fer amb l'altre disc, serà una altra història, no m'interessa reproduir el disc en el directe. No, estic treballant amb músics superbons, estic encantadíssima. Qui t'acompanya als directes? M'acompanya el Pau a la bateria i un teclat molt petitó que porta molt xulo. El Nico Roig toca guitarres, guitarra elèctrica, un guitarret petit, porta pedals, ambients sonors, i el Casadesús, el Jordi, toca contrabaix i baix. Val. Ara, igual et vaig molt equivocat, el Nico Roig no està bé per Bèlgica o... Clar, viu entre aquí i Bèlgica. Val. Ell ha estat com 10 anys vivint molt més allà, i tocant amb músics d'allà, fent més aviat una mica de nois, i jazz, improvisació, tocant amb bandes. I ara està més vivint per aquí perquè també ha tret un disc amb Amniòtic, cantat en català, i llavors també, a part de tocar amb mi, té concerts seus. Molt bé, perfecte, l'has tentat. Molt bé. No l'has sentit tu. Doncs escolta, que acabem l'entrevista, però abans m'agradaria que ens fessis un parell de recomanacions. Fa quatre anys, el 2008, ens vas recomanar a la Hein Huckelberg i la Joana Newson, crec recordar, i ara has de canviar de recomanacions, Maria. Doncs pues ara us recomano The Silver Mount Zion, ho coneixes? Doncs no, m'apunto. The Silver Mount Zion. Perfecte. Molt, un grup de Canadà que m'encanten. I... no sé què dir-te més. Mira, bueno. El Sufjan Stevens, que m'agrada molt, va treure un disc fa un any, el The Age of Fats, que se li va anar una mica a l'olla. Bueno. I fins fa poc no l'he acabat d'assimilar, però ara últimament m'està molant molt. Perquè ell tendia molt a fer orquestra i no sé què, i ara ha fotut molta part electrònica, i està molt xulo. Wow. El The Age of Fats. Doncs prenem nota, ens apuntem i la setmana que ve, a la nova edició del Càpsules, ens recordarem de tu a través de la música que t'agrada, Maria. Vale. I recomanem a tothom doncs, la visita a aquest concert divendres al Cafè del Teatre i et desitgem molta sort, Maria. Moltes gràcies. I moltes gràcies, bona nit, eh? Bona nit. Vinga, adéu. Cerca mil constelacions. batiscafo monoplaça. El teu focus a l'abisme de les aigües insondables. Només tu les averigües, batiscafo socialista, redactant informe tràgic, camarada maquinista d'Institut Oceanogràfic. Batiscafo solitari, d'ús un rutin planetari. Rajos de sol travessen blau marins, les algues tornen verdes i brillen les estrelles que ja s'han fet de nit, i el plàncton s'il·lumina i canta. Catedràtic Yuri Puskas, Institut Oceanogràfic. Batiscafo Catiuscas, fas un atlas visionari. Rajos de sol travessen blau marins, les algues tornen verdes i brillen. No t'has equivocat, això sona a Antònia Font i és una cançó dels Antònia Font, és el Batiscafo Catiuscas, però amb la veu de la Laia Baquer, la líder del grup Glissando, un grup que potser no ha tingut molta repercussió als mitjans de comunicació, però que ja fa molts anys que està fent música i doncs ja fa més de 10 anys, em sembla, i ara doncs han tret un, al finals de l'any passat, un nou treball que es diu Ermites, cançons i com somien meteorits roses, que són una quinzena de versions doncs de música que ha marcat la seva trajectòria, entre d'altres doncs per exemple de Depeche Mode o aquest Antònia Font. I a la vegada aquesta cançó també forma part d'un disc que també s'acaba de publicar, que no deixa de ser doncs com una reinterpretació d'alguns dels èxits dels mallorquins, dels Antònia Font, on també doncs a part dels Glissando hi ha gent com els Quart Primer, els Is, els Anímic, etc. Missima, em sembla que també doncs això, estrena per partida doble. I a continuació una altra recomanació, tornem a pensar en el Marc Parrot, en aquella entrevista que vam tenir amb el Marc, ell ens recomanava un cantautor malet, un cantautor que també hem tingut la sort de, doncs, de fer passar per les zones de Ràdio Ponent del Càpsules, és l'Abús, i ara doncs això, ell ens avisava, el Marc, que estava a punt de treure un treball, aquest treball es diu Les Trampes al Sostre, i ja estan gravats els estudis del Marc Parrot, a Gravaciones Silvestres, i doncs fem una cosa, escoltem aquest cantautor maleït, l'Abús, en forma de rock. Cada pedra, cada rock, son la guerra del teu joc. recomanació més? Ens en anem, creuem el Toll, creuem l'Atlàntic, el Pau Guillemet, el Guillemino, ens feia una recomanació del seu extens catàleg d'iTunes, i ens anàvem a Brooklyn, a Nova York, i d'allà una col·laboració musical sota el nom de Ninja Sonic, i ell ens parlava de les Art School Girls. High school girls, yeah, I love those glasses, yeah, I've been to that band too, I love the way you don't comb your hair, oh bud, you got this 7-inch, oh it's right on, you didn't play it though, yeah, I saw the cover art, it's pretty sweet, high school, high school, high school, high school, high school, high school, high school, high school, high school, high school, high school, high school, high school, high school, high school, high school, high school, high school, high school, high school, high school, high school, edició del Càpsules, a l'edició ja 104. Gràcies per fer-nos companyia, i abans d'acabar un repàs ràpid a la música en directe, doncs, de les nostres tardes. Aquest divendres, doncs, parlàvem amb la Maria Coma al Cafè del Teatre de Lleida, també Jere a la Sala Manolita. Dissabte una cita que ens fa molta il·lusió a Guissona, al Teatre de Caleril, San Josex, també la Carolina Blàvia, ex Enfado, doncs, al Cafè del Teatre, i ara ja serà la setmana vinent, l'altre divendres, Dover, a la Sala Manolita, els mítics Dover, també Cris Juanico. El dissabte es Rosa Luxemburg a l'Eslàvia. Bé, un reguitzell de propostes, un reguitzell, doncs, de cites que ens semblen més que interessants. Hi ha més endavant Loquillo o Amaral. Moltes idees per anar a veure música en directe. Aprofita totes les que puguis, i el que et diem sempre, en qualsevol cas, gaudeix de la música, i si et vols posar en contacte amb nosaltres, ja ho saps, tens l'adreça de correu electrònic del programa, el capsules@gmail.com. pensa que la lletra U és un número 1, caps@les.gmail.com, i el mateix amb el blog caps@les.blogspot.com. doncs gràcies, gràcies per la companyia, esperem retrobar-te la setmana vinent. Bona nit. She was.